over op ziggo.nl/zakelijk. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan? Oh, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinal van MedicAid. MedicAid is expert in vitamine A en adviseert Crystal Retinal voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinal deal. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. MedicAid, Crystal Retinal voor een jeugdige huid. Kijk op medicaid.nl. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De Europese Unie heeft afgelopen week laten zien hoe zwak ze zijn op het wereldtoneel, zegt premier Jette. Hij vindt dat de lidstaten veel meer een gezamenlijk besluit moeten nemen over wat ze vinden over de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, president Trump is er in intussen maar duidelijk over hoe hij erin staat. Hij accepteert alleen onvoorwaardelijke overgave van Iran, schreef hij op zijn eigen social media. Hij belooft daarop Iran samen met zijn bondgenoten economisch groter, beter en sterker dan ooit te maken. Ja, verder vandaag in het nieuws. Op de intensive care van het Erasmus Medisch Centrum is een verziekte werkcultuur. Dat zeggen meerdere medewerkers tegen Nieuwsuur. Ze noemden het wel het strafkamp. Ik mocht niet meer op een heel aantal delen van de afdeling IC komen. Ook als collega's mij zouden vragen om eventueel te helpen. Ja, en ze zijn bang dat dat ook effect heeft op de zorgkwaliteit. Als er conflicten zijn, als er niet goed wordt samengewerkt, schaadt dat de patiëntenzorg. Die betaalt de hoogste prijs. Ja, de inspectie gaat er nu onderzoek naar doen. En er is meer vraag naar privéjets door de oorlog in het Midden-Oosten. Veel mensen zitten daar vast omdat er amper normale vluchten gaan. De markt van privéjets gaat daarom door het dak. Sommige mensen betalen wel 2 ton voor een vlucht. Ik heb het weer nog voor je. Het koelt af tot 1 graad of 3 vannacht. Morgenochtend kan het dan een beetje mistig zijn. In de loop van de dag wordt het wel weer lekker zonnig en dan is het maximaal 18 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan een verkeer, 2 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de Nederlandse grens, 6 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens bij Duitsland, 9 minuten. Dat komt daardoor een ongeluk. De flitsers, die heeft Dylan. Het zijn er 7 op dit moment. En we beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.3. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 95.4. En op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij 155.2. A12 Zoetermeer-Gouda 19.4. A27 Almere-Hilversum 107.7. En op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn bij 194.5. A59, dat is de laatste voor nu tussen Dinteloord en Breda. Opletten bij 89.4. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 maart met een megajackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Are you drinking my bullet protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Het is de vrijdagavondshow live vanuit de 538 kroeg met hoofdbezoek zo. Zometeen in huis Wilfred Genee. We will find. 538 kroeg. Jouw hits, jouw 538. Ik hoop dat de mensen in de kroeg hier een beetje klaar zijn. Dat ze er klaar voor zijn. Dat ze het een beetje. Hè? Nou ja, dat is het ding. Kijk, weet je, we zitten hier. We doen een praatje en we draaien een liedje. Weet je, dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Ja. Maar live muziek is toch even een tandje anders. En zeker als je zometeen Wilfred Gené voor je kiezen krijgt. Ja. Ik kan niet wachten. Het is alweer tijd. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Schieven de mabberoem op. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Difficult timing like never before. Jacobus, David Guetta, Save Me Tonight. Deze week 538 Dance Smash. Ik vind dit echt een banger, hoor. Ja, van 538. Dames en heren, in de kroeg mag ik een groot applaus voor Wilfred Gené! Wilfred, wat goed dat je bent. We dachten, we maken het een beetje als thuis, weet je wel. Je hebt ook altijd publiek bij VI natuurlijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen, er staat een man die lijkt erg veel op René van der Gijp. Als die een bril opzet, dan zou het René kunnen zijn daar. Ja, ik zie hem daar staan. Ja, kijk, dat is hem, maar hij voelt me meteen thuis erdoor. Ja, nee, dat snap ik. Kijk, ja. Ik kan me voorstellen, je doet het natuurlijk iedere avond. Iedere avond. En we hebben één keer... niet, hè, voor de duidelijkheid. Nee, precies. Maar zometeen wel, over een uur. Ja, we moeten het nog haasten. Maar goed, kijk, wij doen het één keer in de maand. Dat is al een opgave, want de melden zich mensen aan. Maar dat moeten jullie ook hebben. Dat je af en toe in dat publiek kijkt en dat je denkt... Nee, we hebben echt wachtlijsten. Heel veel mensen willen er naartoe. Ja, nee, dat snap ik. Maar gewoon dat je echt mensen tegenkomt die echt een beetje de pet boven gaan, weet je wel. Ja, je hebt ook... Dylan, dat is helemaal niet aardig om te zeggen over onze leuke mensen. Nee, niet maar niet ons publiek. Kijk, wij hebben er maar één keer in de maand. Maar als je iedere dag daar mensen hebt, je komt wel eens dingen tegen, toch? Of niet? Nou ja, er zitten ook vaak dezelfde mensen tussen die dat heel erg leuk vinden. En die hebben gewoon een dagtaak bijna om er elke dag te zitten. Ja. Maar we hebben ooit één keer een situatie gehad. En dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Toen had zich een man aangemeld die terminaal was. En die wilde in de uitzending doodgaan. Oh, jeetje. En dat, hebben we, dat vonden we net iets te ver gaan. We wisten ook niet zeker. Zou je net zien dat in de reclame gebeurt? Ja. Hebben wij dat weer? Zit jij met een rommel? Nee, maar ja, dan gaan we net mis, weet je wel. Dat, nee, maar zonder gekheid. We krijgen de meest gekke verzoeken. We hebben bijna, de laatste tijd wel iets minder, maar we hebben echt heel vaak dat mensen die inderdaad opgegeven zijn, met een brancard worden binnengebracht en dan achter de coulissen de hele uitzending meemaken. Zo, ja, dat is echt bijzonder. En die mensen hebben dat als een soort laatste wens allemaal, om dat nog een keer mee te maken. Wauw. Ja, en dat is ook wel gek, want dan ga je met die mensen op de foto en dan gaan we soms even met ze naar achteren. En dan weet je, laatst hadden we iemand, daar wisten we van dat hij na een week had hij besloten om het dan ook echt te beëindigen. Wow. Dat het de laatste keer is dat hij daar was, weet je wel. Dat is ook wel heel gek. Ook bizar om te bedenken hoeveel je dan voor die mensen betekent. Ja, maar, nou, met je programma. Voor jullie is het werk. Ja. Ja. Nee, ja, ik merk het ook als wij er niet zijn of als we op vakantie zijn of zo. Dat hoeveel mensen zeggen, jullie moeten wel terugkomen en stop met die ruzies met Johan. Direct is het programma afgelopen. Dus, nou, maar dat is het programma. Hè, dat hoort er ook bij. Alles hoort erbij gewoon. Zou het kunnen bestaan zonder een van jullie drie? Zeg maar, René is natuurlijk op woensdag nu niet. Maar zeg maar, kijk, als Johan is ook 74 of zo. 97. Oh ja, maar hij, op een gegeven moment zegt hij natuurlijk ook, ja, ik vind het nu wel mooi geweest. Nou, in ons dan... Nee, dat gaat hij niet zeggen trouwens. Hij zegt, zolang ik nog een beetje helder ben, en dat is jarenlang niet meer. Maar nee, hij zegt, zolang ik nog leef, ga ik door. En dat snap ik ook heel goed, want hij omschreef dat vorig jaar een keer vlak voor de vakantie heel mooi. Hij zei, dan ga ik achter de geranium zitten. En toen zei ik, dan ben je binnen de kortste keren dood. Hij zei, ja, waarschijnlijk wel. Dus zolang hij dit kan doen, gaat hij ermee door. Maar ik heb net gehoord dat hij, zeg maar, als hij helemaal aan het einde is, ook nog een plekje achter in de coulissen kan krijgen. Nou ja, we hebben wel eens gesteld dat, ik bedoel, Johan zegt zo vaak hetzelfde, dat we misschien ook kunnen opzetten en gewoon steeds de tekst ontdekken. Instartjes. Even antwoord geven op jouw vraag, het is wel een drie-eenheid. Dus ik denk dat lastig wordt. Ja, dat kan ik me wel goed. Want dat was je vraag. Ja, dat was mijn vraag. Ja, daar waren we al bij weg. Ja, nou ja, dat kan gebeuren een keertje natuurlijk. We zitten in de 538 kroeg. Wat ben jij voor kroegganger zelf? Doe je dat nog wel? Ga je nog wel eens gewoon in de lamp hangen? Dan word ik gelijk gefilmd. Nee, zonder gekheid. Nee, ik vind een kroeg hartstikke leuk. Het is wel heel grappig. Ik heb vanochtend moest ik voor een fotoshoot naar de après-ski reunie. En ik dacht dus dat het gewoon voor een foto was. Dat ik met drie mensen op een foto moest. Met Bas Smit en Wolter Kroes. Stond het hier ook helemaal stamvol. Stonden we in een après-ski kroeg. Moesten met z'n allen daar springen en zo om 11 uur 's ochtends. En ik dacht hier precies hetzelfde. Ik was volgens mij door jou benaderd, toch of niet? Ja. Dus ik denk, ik kom bij drie mensen in een studio. En ik ben even heel kort aan het woord. Ik ga weg. Staat dat ook weer stamvol? Ja, staat hier stamvol. Ja. Je trekt echt volle zalen. Ja, het ligt niet aan mijn kantje. Nee, maar ik vind een café. De ontspanning in een café. En die weet, ik ben gek op karaoke. Ik kan niet zingen, maar ik vind karaoke echt geweldig. En daar kan ik echt naar uitkijken zo nu en dan. Dat vind ik echt fantastisch. Dit ook hartstikke leuk, man. Ah, ben je dan ook iemand die in de kroeg komt en dan op een gegeven moment toch na een paar borreltjes richting de bar loopt en die microfoon achter de bar vandaan graait? Ja. En die dan zegt, joh, ik ga wel even. In de meeste cafés is het zo dat als ik binnenkom dat de microfoon verstopt wordt. Dat is echt waar. Zo, shit, er is die weer. Dan word ik weggehaald. Dus ja, nee. Nou ja, goed nieuws. We gaan hem voor jou niet verstoppen. Nee. We gaan heel even Kings of Leon draaien. Ja. En dan willen we zometeen blij geloven. Blij geloven? Ja. Fantastisch natuurlijk allemaal. 538 Kings of Leon en Sex on Fire. Wilfred Genedi is in het huis. Ik vind het echt, ja, ik vind het ongelooflijk. We hebben een hele kroeg vol met publiek. Jij hebt een waanzinnige plaat gemaakt. Ik vind het gewoon leuk. Waanzinnige plaat, zegt hij. Ja, maar dat is het toch gewoon. Hoe vaak hoor je dat in je leven? Dat hoor ik bijna nooit. Oh. Dat is bij jullie concurrentie op 6 nog steeds in de sterrennl.nl. Oh ja, echt? Ja. Ja. Heel goed. We zaten hier net buiten de uitzending het publiek een beetje op te hypen. En toen zei ik al, we moeten echt full Tros Muziekfeest op het plein gaan, zeg maar. Dat moet het zijn, jongens. Ja, met de handjes in de lucht en zo. Hè? Met z'n allen! Ja. Johan daar zo verschrikkelijke hekel aan heeft, dus het is allemaal lekker dit. Jij zingt live, toch? Nou ja, ik heb dan mijn eigen stem erachter staan en dan zing ik mee. Oh, dat ik is wel. Het is eigenlijk professioneel karaoke wat jij doet. Kijk, ik bedoel, wat ik al zei, ik ben niet zo'n hele goede zanger, maar de meeste bekende zangers doen dat echt. Hè. Die gebruiken hun eigen stem en dan gaan ze eroverheen zingen. En dan denk ik, zo, dat klinkt goed. Ja. Die is eigenlijk helemaal niet zo. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik zelf ook wel. Wilfred, mag je een heel groot applaus, dames en heren in de kroeg, voor Wilfred Genee. En blij geloven! Blij geloven! In de keel kan allemaal. Iemand stelt de laatste vraag: waar geloof jij eigenlijk in? De hemel, de hel, God de geest, of vind jij dat onzin? Het zegt me allemaal niet zoveel, maar geloven doe ik wel. Ze kennen hem allemaal, lekker is dat. Ik geloof in het lachen om iets stoms of een en wordt verteld. Daar gaan we, jongens, komt ie! Ja, ik ben blij gelovig. Ik geloof in vrolijkheid. Op je gezicht over ik een glimlach. En die raak jij niet meer kwijt. Een tranendalen diep verdriet. Je krijgt het niet bij mij. Want ik ben blij gelovig. Sluit je aan. Een dag niet gelachen, dan is een dag niet geleefd. Dat weet iedereen die ooit een dag niet gelachen heeft. Ja, ik ben blij gelovig, ik geloof in vrolijkheid. Op je gezicht over ik een glimlach en die raak. Elke week dan? Ja, ja. Omdat jij niet iedere week komt optreden. Dan krijgen we geen volle zaal. Dat krijg je ook wel. Ik vond het echt waanzinnig. We hebben zo meteen even een lijstje vragen. Kijk, zeg maar, wij werken gewoon bij de commerciële radio. En, ik ook. dat klopt. Maar goed, ja, zijn wij echt journalisten? Zijn we niet echt? Dus we hebben ons eventjes, we hebben ons er makkelijk vanaf, gedaan. Vanaf gemaakt, ja. Ja, precies. Want we hebben vragen van luisteraars. Vragen van luisteraars? Ja, en er zitten er wat bij. Ja, zeker weten. Ja, en er zitten er wat bij. Komen zo meteen dan. Dat wordt spannend. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Mieux. Goed. Nee. Zet vanaf komende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 1000 euro. Speel mee. Meld je nu aan op 538.nl. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets?

zat ze toch gewoon in een soort top gehesen. Nee, ze had zichzelf nieuwe tieten cadeau gedaan. Is dit... ja. Zeg maar, we hebben allemaal die foto We hebben allemaal... Kijk, ons programma niet, hoor ik, hè? Nee. Dat ja, nee. Laten zien, man. Dus ja, nee, dat, ja. Nee, dat weet ja. ik. Maar het vliegtuig ontploffen ze. Ja. Ja. Serieus waar. Ja. Nee, maar dat is wel... Maar ik zeg maar, zij heeft toch altijd al van die knallers gehad? Nee, maar dit is echt... Nee, dit is echt... Ja. Je, dan moet jij echt even naar zijn programma gaan kijken. Want het ja, heel groot. Maar is dat iets wat jullie zouden overwegen als op een gegeven moment een rimpeltje komt? Nou ja, maar een rimpeltje of een Wel goed voor de kijkcijfers, denk ik. Dat, ja. Nee, ik ben niet ijdel. Ik ben ook van de gelukkig niet grijs van mezelf. Maakt het allemaal uit. Ja. Nee. Nee, maar los van dat je je haar verft, doe jij verder helemaal niks, nee. toch? Nee, nee, sportschool. Ja. Ook niet eigenlijk. Oh, ook niet. Maar ja, nou, een beetje. Ja. Ah. Nou ja, ik vind wel, ik zag daar toevallig een video over van de week. Dat het zo geaccepteerd is dat je als man zo'n haartransplantatie doet. Zeg maar dat, ja, er zijn heel veel influencers die laten die hele journey zien. En daardoor wordt het wel een soort van oké om dat te doen. Ik had het maar idee dat sponsor het dan, hè, ze dat doen. Ja, nee, ja. ja zeker. Ja. Maar dat helpt wel natuurlijk. Want bedoel, ik zou me dan wel... vroeger had ik me dan wel geschaamd. En nu denk ik wel, ja. als het nog verder naar achter gaat, dan... Ja. Want we denken ook altijd dat vrouw zijn dat ingewikkeld is. Maar jullie met al die gedachtes... Ik kan het helemaal naar voren, maar dit is, zit er vooral zonder. Maar Bas, jij hebt daar toch geen last van? Wat? Van die haren? Van een achteruittrekkende haargrens? Nou, je hebt helemaal wel. Een pony van krullen. Ja, ja nee, maar dat is ook een hele ding. Maar, nee, ik ga dat maar zo laten zien. Laat even zien dan. Kijk wat hier allemaal... Nee, dat is gewoon een normale haargrens. Nee, dat is geen normale haargrens. Dan gaan we oer door de zaal. Looking into each other's eyes, we're just one step away from us falling or taking flight. We're both fighting the urge to turn around and just run away. I don't want you to go, but I don't know if we should stay. What if we just door de Alesso, Becky Hill en Surrender. Het is de vrijdagavondshow. Vanuit de 50-dag kroeg op Vrienden Vrijdag. En dat betekent dat de eerste vrijdag van de maand een kroeg vol met publiek is. Ja! Super. Wilfred, we hebben nog eventjes... Wilfred Genee in de studio. We hebben nog een drietal vragen van luisteraars die we even snel aan je willen stellen. Ben heel benieuwd. En dan gaan we daarna even door met de muziek ook. Want daar hebben we ook nog wel wat vragen over. Het zijn allemaal mensen die vragen, zou je nog één willen doen? Ja, wil je er nog één doen zo meteen? Ja, als jullie aandringen. Alleen als jullie aandringen, anders kan ik dicht. Lieve mensen, moet Wilfred er nog eentje doen zo? Je hoort het. Ja, het is Dylan heeft ook wel goed naar je gekeken. Vooruit dan. Welke bekende Nederlander is te veel in zichzelf gaan geloven? Oh, nou, heeft u even. Goeiedag zeg, dat zijn er nogal wat. Daar zal ik zelf ook wel last van hebben. Ik denk dat uiteindelijk de meeste mensen in ons vak vroeg of laat toch denken dat het iets voorstelt wat wij doen. En dan vergeten ze wel eens dat het eigenlijk helemaal niets voorstelt. Dus nee. Ik durf mezelf te noemen, maar ik denk dat ik bijna allemaal andere collega's ook kan noemen. Maar nou, zeg maar, in welke zin noem je jezelf dan? Van, ja, welk aspect ben je te veel in jezelf gaan geloven? Nou, laat ik het zo stellen. Er zijn ook wel eens momenten dat mijn vrouw thuis zegt... Hallo lieverd, we zijn niet op tv, hè? Dus dat je ook denkt van dat je dan dezelfde snelheid... en dezelfde zogenaamde grapdichtheid en bij de hand moet zijn. Ja. En dat is natuurlijk belachelijk. Dat slaat nergens op. En maar jij hebt een hele pittige dochter die jou volgens mij ook wel scherp houdt. Ja, die kun je ook wel, ja. Het grappige is, ik moest van de platenmaatschappij... toen ik de laatste nummer opnam, moest ik een TikTok-account openen. Oh ja. Ik ben helemaal afgemaakt. Door mijn dochter en ook door mijn zoontje. Ik zei tegen mijn zoontje, krijg je ook reacties op TikTok eigenlijk? Ik zei, ja, ik zal even kijken. Dus hij er doorheen. Alleen maar haat. Echt alleen maar haat. Oh, echt, ja? Dus ja, ik zei, nou, mensen nemen wel de moeite om te reageren. Ja. Het maakt het los. Dan ga ik toch anders, op een of andere manier. Ja, dat geloof ik wel, ja. Wat vinden zij eigenlijk van jouw muziek? Zeg maar, je zit dan nu op TikTok en dat vinden ze dan een beetje mooi. Nou, maar... Kijk, over 2 weken mag ik bij Snollebollekes, mag ik weer met Rob Kims, mag ik een paar nummers doen. Ah, ja. Onder andere natuurlijk De Koekoek, een enorm hit. Ja, zeker. En ze vinden het vooral gezellig. En ze hebben ook zoiets, papa, laat het maar lekker gaan. Maar... Echte fans zijn ze natuurlijk ook. Oh, wel een avond in de kroeg. Laatst was ze op een feestje. En toen stuurden ze een filmpje. Toen zaten ze met z'n allen zomaar een avond in de kroeg te zingen. Dus, oh, wat top. Ga je die doen ook zo meteen dan? Nou ja, als jullie dat willen, vind ik dat best leuk. Ja, prima. Dan doen we die zo meteen. Nog een vraag van, ik denk een echte doorgewinnend radio-fan. Zou je ooit weer een programma met Rick en Niels willen maken? Ja, van de ochtendshow natuurlijk. Ja. En je moet je voorstellen dat een jaar of 6 geleden werd ik gevraagd of ik ook radio wilde doen. Ik praat best snel, hè, maar dat doe ik om het tempo lekker hoog te houden. Dat is goed, hoor. Ja. En toen zei ik, nou, radio is eigenlijk niks voor mij. Maar als ik het wil doen, en dat wist niemand, maar Rick en ik en Niels waren niet echt vrienden van elkaar. Wij vonden elkaar eigenlijk enorme klootzakken. Oh, ja, eigenlijk... wat een mooie basis. Ja, maar de essentie was, ik vond ze niet aardig en zij vonden mij niet aardig. Maar zij zijn wel de beste sidekicks van Nederland. Toen zijn we bij elkaar gezeten om te kijken hoe dat ging. Want ze waren gestopt met Edwin Evers toen net. En dat werkte gelijk als een tierenlier. Omdat ze gewoon de allerbeste sidekicks van Nederland zijn. En vind je ze dan nu wel aardig? Ja, we kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Ik moet volgende week hier bij 538 moet ik gaan rennen. Ja. Voor die 538 ochtendmeter. Ja. En dan ga ik ook weer even naar die jongens toe. Nee, dat zijn prima gasten. Ja, Jeroen, sponsorloper. Ja, mocht je het gemist hebben, die gaat voor het Prinses Maxima Centrum 538 kilometer hardlopen. Niet normaal. Dat is een krankzinnig iets. En er komen heel veel bekende Nederlanders en ook collega's. Die komen een half uurtje mee rennen. En jij bent er ook bij. Ja. Heb je getraind ook? Nee. Niet helemaal, maar ben jij helemaal geen hardloper? Ik was vroeger wel een hardloper, maar inmiddels ben ik een doodloper. Nee, maar zonder gekheid, ik was altijd wel vroeger sportief... maar ik ben nu wat aan tennissen en een beetje fitnessen en dat soort dingen allemaal. Dus laag tempo moet lukken. Nog één vraagje van het publiek. Heb je ooit een gast in de show gehad die je voor geen goud meer zou willen uitnodigen? Zijn er ook zat, denk ik. Nou, we hadden op een gegeven moment, en dat is niet onaardig bedoeld... hadden we de broer van Peter R. de Vries. En die wilde echt heel graag. En die zei, ik ben een econoom en ik kan het allemaal heel goed vertellen... Maar dat was eigenlijk niet goed. Oh, en dat is eigenlijk wel een understatement. En zo hebben we er nog wel een aantal gehad die gewoon helemaal dicht sloegen. En ja, het is ook wel begrijpelijk natuurlijk. Jij zei het net ook tegen mij, weet je, wij hebben een soort chemie met z'n allen aan die tafel. En dat is best moeilijk om daar dan opeens tussen te gaan zitten. Ja. Maar en zeker als je op die kruk zit, dan wil je inbreken. Maar het voelt ook al snel als echt inbreken. Toch moet je doen. Ja. Ja, je moet, en dat zei ik net ook tegen jou, gewoon gaan met die banaan en fouten durven maken. En een eigen stijl ontwikkelen. En dat geldt ook op die kruk. Gewoon... Maar als er iets in je opkomt, lekker meedoen. Ja, en het ding is natuurlijk, er zit ook nog altijd de druk achter... dat als je het niet goed gedaan hebt... Johan de volgende dag... Niet dezelfde dag, hè, dat is niet leuk. Altijd de dag daarna. Dan komt de redactievergadering. Ja. En dan ben je de lul. En krijg je ook heel veel mensen die zich aandragen. Die zeggen, ik wil daar wel eens zitten. En dat je gewoon in je DM's kijkt en denkt... Eigenlijk zijn er best wel veel mensen. Zet mij maar een keer met die Derks aan tafel. Die lul ik helemaal onder de tafel. En dat hebben we in het verleden, in het buitenland wil ik zeggen... Nee, maar vooral in Nederland, als we ergens op een locatie waren... wel eens gedaan met mensen uit het publiek. Ja. Viel een beetje tegen. Oh ja? Ja, heel gek was dat. Maar als het erop aankomt, dat veel mensen het toch wel heel spannend vinden dan opeens. Ja, maar ik snap dat ook echt. Het is zo onverstoorbaar op een of andere manier. Maar ik kan me voorstellen dat het wel taai is. Ja, het is ook wel spannend. Tegelijkertijd, als je dicht bij jezelf blijft... en gewoon zegt wat jij weet en vindt... en dat je je kennis gebruikt, kan je nooit wat gebeuren. Maar doe je dingen of doen jullie dingen... om mensen van tevoren een beetje op hun gemak te stellen? Of is het echt... Nee. Dat is helemaal niks. Ik spreek helemaal niemand van tevoren. Nee, echt niet? Dus komen zoals mensen naar me toe. Wat ga je vragen? Ik zeg, nou, ik weet het niet. Maar ik weet ook echt niet wat ik ga vragen. Want pas op het moment dat ik er zit, denk ik... Hey, dat is een leuke vraag. Ja. Dus ik kan ze ook niet helpen. Maar hoe... Zeg maar, dat is zo bizar. Je hebt ook een podcast waarin je dit doet. Waarin je dus niet weet wat... Waar het leuk is. Ja. Ja, waarin het, zeg maar, je weet niet wie de gasten zijn, je hebt geen vragen voorbereid en zo. Dat is eigenlijk een beetje datzelfde principe. Maar wat wakker je in jezelf aan dat je dan toch weet wat je moet vragen? Ik kijk heel veel naar lichaamstaal. En vaak zit in een antwoord van iemand het volgende vraag. Je moet altijd heel goed naar een antwoord luisteren. Wat bedoelt iemand er precies mee? Op wat voor manier spreekt hij het uit? Wat zit er voor gevoel achter, weet je wel? En daar moet je steeds naar kijken. Op het moment dat je met iemand aan het interviewen bent. En er zit zoveel vaak achter. Ik had vorige week Roos Slikker. En elke keer als het emotioneel werd, was ze heel even emotioneel. Dan ging ze grap maken. Dus ze ging onmiddellijk bij de emotie weg. Nou ja. En als je dat bij iemand ziet gebeuren, je gaat het benoemen, kom je veel dichter bij de emotie. Waardoor het voor haar steeds lastiger, maar ook veel kwetsbaarder en veel mooier werd. En dat is interviewen, luisteren en doorvragen. Je eerste vraag is niet de belangrijkste vraag. Pas de derde, de vierde of de vijfde vraag zorgt ervoor dat iemand echt open gaat. Maar dan moet je echt heel goed luisteren. Ja, en ook de tijd hebben, denk ik. Ja, nou ja, zolang het leuk is, ik bepaal hoe lang het duurt. Dus ja, want soms 3 uur die gesprekken. Ja, precies. Wat is de langste die je... 1 uur en 15 minuten met Stef Bos. Ja. Ja. Ja. Mooie gast ook. Ja, om zo lang een gesprek mee te hebben. Ja, maar ik had laatst Gert Verhulst, die was ook geweldig. Ik heb eigenlijk hele verschillende soorten gasten gehad. Whalen ook gehad heel lang, dat was ook heel bijzonder. Ja, ik kan me voorstellen dat als je dit format aan iemand uitlegt die journalistiek heeft gestudeerd, ja, die krijgt een vlek in zijn nek. Je weet niet wie je voor je neus krijgt. Ja. En je weet niet hoe lang het gaat duren. Ik denk dat menig journalist bij zichzelf denkt: wat maakt het dan dat jij het wel kan? Ik heb het zelf bedacht. Ik heb het bedacht omdat ik me niet hoefde voor te bereiden. Want ik heb het vrij druk. Dacht ik, ja, dan hoef ik daar geen tijd in te steken. Ja. Dat scheelt er weer een heel stuk. Dus dan kan ik gelijk beginnen. Hoef ik me niet voor te bereiden. En daarnaast vind ik het juist het leukste wat er is. Dat mensen die je van tevoren niet hebt voorbereid. Dan moet je zelf ook openstaan. Je moet jezelf ook laten zien. Je moet je warme kant. Sorry. Maar je moet ook een andere kant van jezelf laten zien. Ik lach erom, eigenlijk probeer ik dat ook wel heel serieus. En dan is het juist de uitdaging om dat gevoel en dat die wederzijdse contacten met elkaar te krijgen. Ja, het is het verschil tussen een interview en een echt gesprek. Het gaat richting een gesprek meer dan een interview, als je het zo bekijkt. Ja. Ja. En bij de ene is het anders. Ik had Albert Verlinde, en dat was echt een interview. Want Albert heeft niet één wedervraag gesteld, voor mij op. Dat ik aan het eind zei, nou, het was een goed gesprek. Nee, sorry, het was een interview. Hij zei, hoe bedoel je? Ik zei, nou, je hebt niks aan mij gevraagd. Oh, is dat de bedoeling dan? Hey, maar je hebt soms mensen die er heel graag over zichzelf praten. Ja. Nou ja. Albert is er één van. Albert was er één van, ja. Ja. Wat gaan we doen zometeen? We willen graag even een liedje nog, hoor. Ja, nee, ja. Zomaar een avond in de kroeg. Ja, tuurlijk. Moet je even pijlen. Even ook oké? Ik ben akkoord. Ik vind het heel typerend voor de sfeer op dit moment. Wat is zomaar een avond in de kroeg? Nog één keer vragen. Zometeen even zomaar een avond in de kroeg. Ja. Nou ja, gaan we dat doen zo, hè? Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning of rising up a hill. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get on by the grace of the morning. The second place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. Of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. To keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. Seeing all that I've known. morning. Weet je wat ik zo mooi vind? Wat? We hebben natuurlijk heel veel muzikale gasten in de show. Ja. En dit zijn allemaal mensen die dan altijd eventjes twee plaatjes de tijd willen. Weet je, een minuutje of zes om even klaar te maken. Dan kunnen ze even klaar gaan staan. Ja, joh. Even wennen aan de omgeving. Willen ze nog even een soundcheckje doen. En ik zie Wilfred gewoon in de laatste 10 seconden van Sommieu naar zijn plek lopen. Telefoon wegleggen en eigenlijk klaar om te gaan. Nee, maar zo doe ik alles. Hè. Ik kom net van een radioshow van 2,5 uur bij BNR. Daarom was ik ook ietsje later. En ik moet zo meteen weer gewoon naar VI. En dan kom ik ook 5 minuten voor tijd binnen. En dat klinkt altijd zo patserig. En zo bedoel ik het niet. Maar misschien is dat wel hetgene wat we net over hadden. Dan gaat het te veel zelf in geloven. En zo is het niet bedoeld. Maar ik vind juist door het op het moment te doen, dan gebeurt het, weet je wel. En als je te veel over na gaat denken, wat een onzin. Dat is ook zonde van mijn tijd. Ja, is ook zo. Van voren bent bijvoorbeeld. Ja. Maar ik zat daar nog wel over na te denken. Want zeg maar, je hebt de hele tijd van die gasten, die zien jou dus last minute, net voordat het gesprek begint. Ben je niet bang voor wat ze dan vinden van je? Dat interesseert me echt niet. Nee? Wat vind jij van mij? Nee, hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. Nee, maar zonder gekheid. Nee, maar ik wil dit. Als je ziet wat ik kijk bijna nooit op social media. Als ik snap met die haat wat ik net zei met TikTok en zoveel mensen die een hekel aan je hebben, politie, al dat soort dingen komt erbij kijken en denk het zal wel prima. Wat zo'n Jews koningin Yvonne Koldewijs nu terug. Ja. Want dat is die heeft ook wel eens over je geschreven. Vind je dat ook niet? Nee, dat maakt niet uit. Hoort erbij. Het is niet dat je ziet dat ze terug is. Vangen veel wind. Is zo. Het belangrijkste is gewoon dat je doet waar jij zelf achter staat. Ja. Ik probeer jou net duidelijk te maken in de reclame ook even. Probeer een stijl te ontwikkelen, dat geldt ook voor jullie. En ga er gewoon voor. Ik bedoel, dat andere mensen vinden is niet zo belangrijk. Ja. Je moet voor jezelf kunnen bepalen of het goed is of niet wat je doet. Ja. Nou, het lijkt me wel heel lekker om op het punt te komen dat we niet de show hoeven voor te bereiden en hier gewoon van tevoren binnenlopen. Ja, dat lijkt me sowieso een mooi streven. Ik heb vanmiddag BNR gedaan, 2,5 uur, en heb ik allemaal interviews gedaan. Dat bereid ik echt wel voor. Ja. Alleen je moet proberen een stijl te ontwikkelen waarop het lijkt alsof je er niks van gedaan hebt. Bij mensen verrassen kan door wel heel goed geïnformeerd te zijn. Dus je moet wel op de hoogte zijn. Maar het moet wel met een losheid gebeuren. Als althans mijn filosofie. Het is mijn filosofie. Waarbij er ook een soort ontspanning in zit. En dat je nooit van tevoren weet wat je precies gaat vragen. Te veel interviewers gaan van tevoren vragen opschrijven. En houden zich eraan. En dan zeg je bijvoorbeeld, wat zijn je hobby's? Dan zegt die ene van, ik schiet graag iemand dood. En is de volgende vraag, hou je ook van kaas? Terwijl, Er wordt helemaal niet geluisterd naar het antwoord. Ja. Dan denk ik, die vraag. Die werkt gewoon zijn scriptje af. Ja. Dat moet je niet doen. Je snapt dat ik nu geen vraag durf te stellen. Nee, wat ik wel nog mooi vind om te vragen. Heb je een soort muziek? Want muziek is voor jou bijzaak, denk ik. Uitlaatklep is het voor mij. Uitlaatklep. Heb je nog een soort stip aan de horizon? Nou, ik wil echt nog een aantal nieuwe interviewprogramma's maken. Ik heb een paar hele gekke ideeën bedacht weer. En nog een paar dingen lopen ook. Ik wil nog heel graag het programma Echte Mannen Huilen niet. Want ik vind huilen best lastig. Dus ik ben heel benieuwd hoe andere mannen dat wel doen. Daar zou ik heel graag over willen praten. Ik heb een heel bizar idee voor wat ik nog niet kan vertellen. Er komt een nieuwe podcast waarschijnlijk over relaties die heel ingewikkeld zijn. Kortom, ik wil nog heel veel interviewen. Waar hou je de tijd voor? Er komt ook nog in de zomer een nieuw programma. Maar dat mag ik nog niet vertellen eigenlijk. Dus dat komt ook nog. Ja, je bent een kerstprogramma aan. Maar waar is dat op televisie? Of bij Talpa ook? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Oh, wat goed. Leuk. Ja. Wat leuk. Nou ja, wat super. Dat weet je niet. Het kan ook helemaal niks worden. Klopt. Dus, en dat maakt jou dan dus niet uit wat mensen vinden. Dat weet ik. Het belangrijkste, ik weet van mezelf vaak of iets goed of slecht is. En daarom ben ik ook heel relativerend over mijn eigen zang. En daarom ben jij wel eens zeggen, daarom ben je gaan zingen natuurlijk. Nou ja, goed. Dames en heren, hier in de 58 kroeg, mag ik een heel groot applaus voor Wilfred Gené en Zomaar een Avond in de Kroeg! Allergrootste hit tot nu toe. Maar Kastelein hebben er zin in. Kastelein, schenk nog eens in. Want de avond is nog jong en onbemind. Zing een lied en tap een pint. Zonder gein heeft dit leven toch geen zin. Ik kom hier langs om te vergeten dat het leven voorbij is voor je het weten. Gaan we jongens voor de zaal, komt ie! Zomaar een avond in de kroeg. Daar kom je bij van al je stress en zorgen. Soms gaan we door tot 's ochtends vroeg. Zomaar een avond in de kroeg. Zomaar een avond. Waar is ome Jan? Daar staat hij. Ome Jan zit in de hoek. Hij is nog steeds naar de ware vrouw op zoek. Klokslag 12, stapt hij weer op. Voor hij zijn jas aantrekt, vertelt hij nog een mop. Ook hij komt hier om te vergeten dat het leven voorbij is voor je twee. Zomaar een avond in de kroeg. Daar kom je bij. gaan nog heel even door. En dan gaan ze straks natuurlijk wel naar de commercie toe. Want die moet allemaal betaald worden. Het nieuwe talent. Geef ze een applaus, jongens. Het talent voor de toekomst. Daar staan ze. Ja, ja. Heerlijk. Ik kom hier langs om te vergeten dat het leven voorbij is voor je twee. Handjes! Zomaar een avond in de kroeg. Daar kom je bij van al je stress en zorgen. Soms gaan we door tot 's ochtends vroeg. Zomaar een avond. Zomaar een avond in de kroeg. Daar kom je bij van al je stress en zorgen. Soms gaan we door tot 's ochtends vroeg. Zomaar een avond in de kroeg. Yeah, yeah. Zomaar een avond in de kroeg. Whoa, zomaar een avond. Jongens, jullie zijn geweldig. Ja. René van der Grijp, bedankt, hè. Ja. Ja, je bent je bril vergeten, maar ik zal hem zo halen. Ja, dan haal ik hem even voor je op. Dat komt helemaal goed. Nou, was lekker. Hè? Heerlijk. Dames en heren, Wilfried Genee! Ik kan hier zo vrolijk voor worden. Maar ja, maar mij ook. Ik zit er ook. Ik vind het ook zo mooi. We hebben dus eventjes iedereen in de 538 kroeg. We hebben een kroeg vol met publiek vandaag. We hebben iedereen ook even achter Wilfried gezet. Ja, en die moet dan ook even mee zwaaien. Ik weet nog, vroeger als je op de camping kwam, had je altijd zo'n beeldbuis. Ja. Stonden, en dat had dat altijd TV Oranje. Klopt, ja. En dan zag je dan al die videoclips. Maar het was net gewoon, ik heb gewoon naar TV Oranje zitten kijken. Die clip van heb je even van mij. Ja, we krijgen ook een appje van iemand. Ja, jongens, sorry, maar ik ben naar Sky. Terwijl het is zo gezellig, man. Het is zo leuk. Momentopname. Nu ga je even al die onzin draaien, neem ik aan, toch? Ja, absoluut. Ik zou niet weten wat we zo meteen gaan draaien. Maar ik vond het zo leuk, man. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. En jongens, bedankt allemaal. Nou ja, jij bent en niet vergeten, 9:55 zijn we er weer zo meteen, hè? Ja. Is het al afgelopen, wie dan of niet? Ja, 9:00 zijn wij klaar. Okay, dus dan komen we in één keer. Ja, precies. Ja? Okay. Dames en heren, nog één keer een heel groot applaus voor Wilfried Genee! Zijn wij ondertussen op zoek naar kandidaten voor het vrijdagavondkwartet? We gaan zo meteen een spelletje spelen. Daarvoor zijn we op zoek naar 4 kandidaten. Dus pak je telefoon en stuur even een berichtje. Je stuurt eventjes, wat zullen we doen? Hallo. Hallo. Hallo is genoeg, hoor. Ja, dat is genoeg. Hallo sturen via de app van 538. Dan speel je zo meteen mee met het vrijdagavondkwartet. En ben je eigenlijk, nou ja, we durven wel te zeggen, verzekerd van een 538 prijzenpakket. Dus hallo sturen via de app van 538. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle de vegetarische slager vleesvervangers. 1 plus 1 gratis. En Ben & Jerry's en Magnum ijsbekers. Per beker 50% korting. We doen met je mee. Plus. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting. Jouw verfklus. Onze zaak. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Zie je het dan voor je? Planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop, weet wat te doen. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Yeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Nu, alle Welkoop eigenmerk tuin en potgrond. 2 plus 1 gratis. Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond.